فأذيه وعنابه فيدعى باية تتوب قواكي نعتريدي قواكي رحيم كذلك هم رحيم قواكي حيث قبل توبته نان يومانا أقبال توباياكي لكسبب يهروما ليكونا الله سبحانه وتعالى ونسمع علماء فمجب وهي آية ليسوما آية من أنه ونسمع كالتآية هي تكف الله سبحانه وتعالى على تفوتيش بين الإسلام والإيمان فبكنا تفوت بين يو إسلام ما إيماني فمجب وهي آية كذلك وكسوما حديث يا رسول عليه الصلاة والسلام حديث يا جبريل alipokuja kwa bwana mtume alayhi salatu wasalam kumuuliza hadithi ya Umar ibn al-Khattab nikokea Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayh kumuuliza bwana mtume juu ya mambo ya Uislamu na mambo ya iman hadithi ile pia inakupa picha kwamba Jibril alitofautisha baina al-Islam wal-Iman alipokuja Jibril kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akakaa mbele yake akaweka mikono yake juu ya mapaja yake akamuuliza maswali bwana mtume sallallahu alayhi wasallam يا محمد اخبرني عن الاسلام اي محمد هبوا لي خبري نيجوزه خصوص الاسلام مين هو الاسلام متومي اكانتاجيه مambo ya nchi ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت مambo mangapi matano ambao ni a'malu adh-dhahira matendo ya nchi ambayo tumesema hata wanafiki wanaweza wakayafanya. Akhbirni 'an al-iman, ni khabarisha juu ya iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Kwa hiyo hadithi ya Jibril imetofautisha baina al-islam wal iman. Kwamba iman ni yale mambo ya moyo. Na madha al-islam ni al-a'malu adh-dhahira. Kwa hiyo kuna tofauti baina ya Islam na imani. Na ziko dalili nyingine. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaijalia imani kuwa ndio Uislamu. Na Uislamu kwamba ndio imani. Ziko dalili nyingine ukiziangalia zinakupa picha kwamba Uislamu ndio imani na imani ndio Uislamu. Na kwamba hakuna kugongana. Sasa mbona umetugonganisha? Mara mkwambie imani mambo ya kiroho, mambo ya kindani, Uislamu ni mambo ya nje, mambo ya dhahir, alafu mtwambie imani ndio Uislamu, Uislamu ndio imani. Mbona kama vile mnatuletea tanako na mgongano? Wanasema ulama hakuna kugongana kwa haya maelezo. Utakapoona kwamba Uislamu umetajwa sambamba na imani katika ibada na maelezo, ukiona Uislamu umetajwa papo hapo ikatajwa imani, elewa kwamba kila mmoja katika viwili hivyo, kila kimoja katika viwili hivyo kitakuwa kimebeba maana yake, na kikitajwa kimoja basi kimechukua nafasi kile ya kingine. Ndipo pale wanasema ulama, إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ذكيwa pamoja. إذا اجتمع ذكيwa pamoja افترق zinafarikiana kimaana. Hiki na maana yake na hiki na maana yake. وإذا افترق na ذكيachana kikawa siko kimoja hakina mwenzake, ijitamaa, hiki kimoja kitabeba maana ya mwenzake, kitajumuika pia kimaana, na hakuna kugongana katika haya maelezo. Na ndio maana utakuta hadith Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja mambo ambayo kiasili yanaingia kwamba ni mambo ya Kiislamu, mambo ya Islamu, lakini bado mambo hayo hayo aliyoyataja ya nje ya dhahiri anayajalia kuwa ni katika imani. Mfano, katika hadithi anasema Rasul alayhi salatu wasalam, الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. إيماني إن دراجة سبين زيادة. Mti wa imani una matawi sabini na ziada. Bid'un wa sab'una shu'ba. Kisha akasema a'laha, tawi lake la juu katika mti wa imani, qawlu la ilaha illa Allah, ni qawli ya kusema la ilaha illa Allah. Wakati kule Jibril alipokuja akamwambia niambie ni nini Uislamu, akasema an tashhada an la ilaha illa Allah. Huko anasema la ilaha illa Allah ni imani. Tunafahamiana hapo? Tayeb. Wa adanaha, na sawi la chini kabisa katika mti wa iman, imatatul adha ani tariq, ni kusogeza udhia kutoa njiani. Kusogeza udhia kutoa njiani. Watu wanapita katika njia, kuna udhia. Udhia ni kila chenye kuwaudhi watu wapita njia. Kinyesi, kuna kinyesi cha mlevi, ukakizoa, ukakitupa pembeni. Tawi la mti limeanguka, linawaudhi bodaboda, ukachukua lile tawi ukalisogeza pembeni ili bodaboda wapite vizuri. Jiwe, chupa. Na wanasema ulama, ambaye atapita katika njia barabara akaona udhia akauacha, aikague vyema imani yake. Sababu gani? Tunasema wa adenaha, na tawi la chini kwenye imani ni suala la kuondoa udhia jiani. Kwa Muislamu akiona udhia katika njia anausogeza pembeni. Wallahi alazim, haya matendo peke yake ni da'wa. Ni da'wa, sio lazima usimame msikitini uanze kuzungumza ukasema ukahadithi ukafanya kadha. Matendo haya tu yanaisi kwamba watu Waislamu wanayafanya, alafu makafiri wanawaona. Bali Waislamu. Siku moja kule mitaa kwetu Kimara, Dar es Salaam, napita kwa barabara, ikinyesha mvua barabara inakuwa shida, mwenye gari anapata taabu, mwenye bodaboda anapata taabu. Nikaona kanisa, maana kanisa limetoka kanisani, wafuasi wao wale wake kwa waume wanatengeneza barabara. Nikasema haya mambo ya Uislamu kabisa. Chukua kokoto, eka hapa, chukua mawe yapangilia hapa, chukua mchanga sogeza kule, wanatengeneza barabara. Jambo kwa kwamba natakiwa lifanywe na Waislamu. Haya ndo mambo yetu sisi. Watu kiafanya yale, tumetaraji ujira kutoka kwa nani? Kwa Allah. Ama makafiri wakiafanya yale, ujira wao ni ugali wanaokula, ujira wao ni juisi wanazokunywa. Ndivyo alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani kafiri akifanya jambo jema duniani, malipo yao ni chakula. Malipo yao ni afya. Tuna kafiri ana afya. Malipo yale yanalipwa juu ya wema wake aliofanya. Wa adenaha, na la chini imatatul adha ani tariq, na kuondoa udhia njiani ni katika mambo ya ndani ya moyo au mambo ya nje. Mambo ya nje, lakini Mtume amelihesabu katika nini? Katika imani. Tayeb, kwa hiyo kuna tofauti baina al-iman والإسلام. بعد ذلك الإسلام نبيب معنى الإيمان. كنت نسمع كل مؤمن مسلم. كل مؤمن من مسلم. وليس كل مسلم مؤمن. نسك إلى مسلم مؤمن. أفعنا. بل كل مؤمن مسلم. نسك إلى مسلم مؤمن. كيش أكثر الله سبحانه وتعالى فتك آية من تامة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا حكيت سيدينيفيو إنما ورأيت ونوصون ولغة أداة حصر لتشومب تقديبيكي تقبانا يامبو هابا هفريشا kuithibitisha hukumu kwa yule atakayetajwa au kwa kile kitakachotajwa na kukana kwa vinginevyo kisichokuwa hicho. Innamal mu'minuna, hakika si vinginevyo waumini wa kweli. Yaani kana kwamba anasema hakuna waumini isipokuwa ni hawa. Alladhina amanu billahi wa rasulihi, ni wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala wakamwamini mtume wake. Wamekiri wakakubali au kukiri kumkiri Allah na kukiri kumkiri bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo kuna lazimu kupatikana kwa kunyenyekea na kufata. Hii ndio maana ya imani ya kweli. Kukiri Allah, kumkiri bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo kuna lazimisha kupatikana kwa kumkubali na kumsikiliza na kumtii na kufuata aliyokuja nayo. Sio peke yake masuala ya kwamba mtu amekiri tu ikawa limetosha. Hapana. Hapana. Ukisema kwamba ni kukiri tu, kukubali tu ndio imani, tunakwambia basi kwa itikadi yako hiyo Abu Talib alikuwa ni muumini, kwa sababu alimkiri bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kumkiri kwake, je, alimkubali na kumfuata na alinyenyekea? Hapana. Kwa hiyo huko hakutoshi. Kukiri tu hakutoshi. Abu Talib, ambaye sisi tunaitakidi kwamba kafa kafir. Kafa kafir. Na tunaitakidi kwamba katika watu wa motoni, mwenye adhabu ndogo kabisa motoni, aliyeombewa na bwana mtume apunguziwe adhabu ni Abu Talib. Kwa sababu yeye alimsaidia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimtanguliza bwana mtume kuliko watoto wake. Alimwekea ngome na kumfanyia dipa asiudhiwe na makufaru Quraysh. Kweli si kweli? Sasa amekiri kwa Muhammad dini yake ni dini haki. Akasema katika mashairi yake walionukua na wazuri wa sira kama vile Ibn Hisham na wengineo, laqad alimtu bi anna dina Muhammadi min khairi adyani albariyati dina. Laula almalamatu aw hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina. Wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwasada fi turabi dafina. Haya maneno ya Abu Talib. Kwa hakika nimejua kwamba dini ya Muhammad ndiyo dini bora katika dini zote za viumbe. Hii dini ya Muhammad aliyokuja nayo. Laula almalamatu aw hadaru masabbatin, lau kama si kuchelea kwangu kulaumiwa mimi na wazee zangu, au kuchelea kutukanwa na vijana wa Quraysh, la wajadtani samhan bidhaka mubina, ungenipata Muhammad mimi nimeshaikubali dini yako na nimeipokea nikiwa niko muwazi kabisa. Wallahi lan yasilu ilayka bijam'ihim, endelea Muhammad, na naapa kwa Allah hawatokufikia kukudhuru wewe kwa wingi wao muda wa kuwa niko hai. Hata uwasala fi turabi dafina, mpaka niwekewe mto kwenye mchanga nikiwa nimekufa. Yani mpaka mimi ni muda wa kuwa niko hai hawakufikii kukudhuru mtoka kama. Lakini kafa Muislamu, amekufa kafa. Kakubali au hakukubali dini ya Muhammad? Kaikubali. Lakini kukubali kwake kulikuwa na unyenyekevu na kufuata? Hapana. Kwa hiyo waumini wa kweli ni wale wenye kumnyenyekea na kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Thumma lam yartabu, Allah anasema kisha wasiingiwe na mashaka, kwa maana wakaendelea wakawa na thabati juu ya imani yao muda wao wote, na wala hawakuingiliwa na mashaka katika imani yao ya kumwamini Allah na mtume wake. Shakasema subhanahu wa ta'ala, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, na wakapigana jihad kwa kutoa mali zao na nafsi zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema ulama aya kipande hiki, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ma'tufun ala qawlihi amanu kinarejea kipande hiki kwenye amani, kana kwamba anasema pamoja na imani yao kumwamini Allah azza wa jalla na kumwamini mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kadhalika na kubaki kwao kuwa na yakini na kutokuwa na mashaka, pamoja na yote hayo wanataka kuleta mtengamano, kuleta usawa kwa waja wa Allah, kwa kuwarejesha kwa Allah kwa kupigana fi sabilillah. Ulaika humu salikun, hao ndio wa kweli, hao ndio wa kweli katika imani zao, na kwamba hawakuwa na mashaka. Ama wale waliosema katika mabedui tumeamini, ila hali hawajaamini kwa hakika, lakini wamesilimu, hao sio wa kweli. Tumefahamiana hapo vizuri? Sahihi. Aya na mafungamano zenyewe kwa zenyewe, na hii ni dalili kwamba Allah tabaraka wa taala amewatakasa na amewazaki masahaba wa mtume wake. Kwa sababu tukisema innamal mu'minuna alladhina amanu, bila shaka wanasema ulama alifu na lam, kwenye almu'minuna hii alifu na lam au alhi wanaita lil'ahdi, lil'ahd. Kama alhi lil'ahdi, wanaokusudiwa hapa ni masahaba walioshushiwa hii aya, imeshuka aya hii wakiwa wapo. Kwa hiyo Allah aya hii anathibitisha kwamba masahaba wa mtume wake walikuwa na imani ya kweli kumwamini Allah, kumwamini mtume, hawakuwa na mashaka, wakapigana fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, hao ndio wa kweli. Kwa aya hii tunakata kauli kwamba masahaba wote ni wa kweli, hakuna muongo, hakuna mnafiki katika safu ya masahaba. Yaani masahaba wale ambao kwamba jina la sahaba limewaingia, hakuna waongo katika wao. Kwa sababu sahaba kwa kweli ni kila ambaye ameishi na mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwamini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akafa juu ya imani yake hiyo hiyo hakubadilisha, huyo ndiye sahaba. Na hawa ndio Allah anasema hao ndio wa kweli. Na katika hao tunasema ni Abu Bakar, katika hao tunasema ni Umar, katika hao tunasema ni Uthman, katika hao tunasema ni Ali, na waliobaki katika safu ya masahaba. Atakapotokea mtu akawatwaa na hawa masahaba wakubwa Abu Bakar na Umar na Uthman, tunasema huyu kamkadhibisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye kafiri, yeye ndiye muongo, yeye ndiye kadha, sio Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani waman asdaqu min Allahi qila wa man asdaqu min Allahi haditha. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, awaambie wale waliosema amanna, ila hali bado imani haijakita katika vifua vyao, قل اتعلمون الله بدينكم, سيما محمد وانبيه اتعلمون الله بدينكم, جه ننفندش الله دينين. بلا شك هي انكار الله نذبينك هيلو, سيما كوانبيه ولولي وسيما آمنا تميامين اتعلمون الله بدينكم, جه نتاككم خبرش الله أكو أتعلمون الله ما ناكل نتاككم خبرش الله سيكم فندشا سيكم فندشا الله ما ناكل كابل هاقوا لكوانا كتوكو جوا جوا جمهيلو أنا وإنغا جوا جمهيلو نهاية هاتي السيني وكامل بيته الله سبحانه وتعالى. كوي أتعلمون الله بليلكم جي نتاككم خبرش الله متاككم خبرش الله ومنين يوومين إلى هالي الله يا عليم بكل شيء, yeye ni mjuzi wa kila kitu. Atualimuna Allah bidinikum, je mnataka mumkhabarisha Allah juu ya dini yenu na kwamba nyinyi ni waumini. Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardh, ilhali Allah ni mjuzi wa kila kitu, anayajua ya mbinguni, anayajua ya ardhini. Kwa Allah anawajua mpaka hali zenu, kama anayajua ya mbinguni na ardhini, na nyinyi mko wapi? Nyinyi mko ardhini, kwa maana pia nyinyi anazijua hali zenu. Wallahu alim, wallahu bikulli shay'in alim, na Allah juu ya kila kitu ni mjuzi. Kwa anajua ya mbinguni, anajua ya ardhini, na hizo hali zenu pia anazijua, ni waumini au sio waumini, Allah anajua. Sisi sema kama sisi amanna, utakuwa kumfundisha Allah, au kutaka kumkhabarisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema ulama, wa fi hadhihi al-aya, na katika aya hii isharatun, kuna ishara hapa, ila anna an-nutqa bin-niyya, juu ya kwamba watu kutamkania, fil ibadat, katika ibada zao ambazo wanazielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, munkarun, jambo hilo ni uzushi mbaya kabisa usiofaa. Katika hii aya kuna ishara kwamba suala la watu kudhihirisha nia zao wanapoingia kwenye ibada ni jambo ovu, kwa sababu insan, mtu anasimama akasema nawaitu an usalli farwa salatu dhuhur arba rak'atin ma'muman lillahi ta'ala, kana kwamba anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala na anataka amkhabarishe Allah amjuze. Haya hayatofautiani na haya aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, na wewe ambaye uko msikitini uko fil ard, Allah anakujua wewe, anajua hali yako, anajua moyo wako, anajua nia yako na dhumuni la kusimama kwako katika safu. Kwa kama ambavyo kwamba ameyasema haya haya kumwambia mtume, lengo lake ni kupinga wanaoyafanya, kadhalika yasemwe haya vile vile kwa wanaoyasema mambo ya kudhihirisha nia katika ibada zao. Nawaitu sawmaghadi an ada fard ramadan hadhihi sana imana wa ihtisaba, nawaitu kadha, nawaitu, hakuna nia ya saum wala ya haji wala ya kadha sala wala ya sala ya sunna wala nawaitu sunnat alwudu wala nawaitu fard alwudu. Watakakum khabar insha Allah, atuallimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, tena sahih tu akasema wallahu bikulli shay'in alim, jumlisha kwamba hayo unayosema hayako kwenye kwenye sharia. Asimame mtu aseme na waitu ipo kaja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na waitu an usalli farz salat al-asr ipo, wamekuja nayo masahaba, wameyasema maimamu wanne wakubwa kwenye madhehebu. Asimame mtu aseme haya kwamba hayo yametoka kwa Imam Shafi, hayo yametoka kwa Imam Malik, hayo yametoka kwa Imam Ahmad, hayo yametoka kwa Imam Abu Hanifa, uongo. Si haifai, haifai ya mama. Nia mahala pake ni moyoni, an-niyya mahalluha al-qalb, wasema ulama, nia mahala pake ni kwenye moyo, na kuitoa kwenye moyo kuileta mdomoni si sharia. Kisha subhana wa ta'ala akasema katika aya 17, yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Yamununa alayka, wa nakusimulia ewe Muhammad, wanatoa masimulizi juu yako, masimulizi wanayatoa juu ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, yenye aina ya masimulizi, wanatoa masimulizi kumsimulia rasul, lakini masimulizi yao yana aina ya simulizi, an aslamu, ya kwamba wao wamesilimu. Wakalichukulia hilo la kuslimu kwao kwamba ni jambo kubwa, mpaka wakakwambia jiinaka bil asqali wal iyali ya rasul Allah, sisi bwana tumekujia Muhammad tukiwa na mizigo yetu, tumekujia na familia zetu, ewe mtume wa Allah, tumesilimu, sisi hakuja pambana na wewe kama walivyopambana na wewe watu wa fulani na banu fulani na banu fulani. Ikawa ni masimulizi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakusimulia juu yako, ishara ya masimulizi ya kwamba eti wao wameslimu. Kul la tamunnu alayya islama, waambie Muhammad la tamunnu alayya islamakum, msilihesabu hilo kuwa ni jambo kubwa mmelifanya juu yangu mimi juu ya kuslimu kwenu. Simsimulie kwa hilo, mimi sisimuliwi kwa hilo, bali Allahu yamunnu alaykum an hadakum liliman, bali Allah subhanahu wa ta'ala fadla hurejea kwake. Allah subhanahu wa ta'ala fadila hurejea kwake, na yeye ndiye ambaye kwamba amewapa ihsani hiyo, an hadakum liliman, kukuongozeni katika iman. Kwa hiyo fadila ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, msilipe masimbulizi. Ihsani hiyo ni yake Allah subhanahu wa ta'ala kwenu nyinyi, an hadakum liliimani, kwa kule kukuongozeni nyinyi katika imani, kwa maana ya kukuelekezeni njia ya imani. Simsimbulie mimi juu ya kuslimu kwenu, na fadhila juu yenu hurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli, ikiwa nyinyi ni wa kweli, basi eleweni kwamba fadhila ni za Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu, sio nyinyi mwanzo kumsimbulia juu ya kuslimu kwenu. Na mimi sisimbulini juu ya Uislamu wenu, fa fadhila juu ya hilo hurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye kwamba amekuongozeni katika imani, amekuongozeni Allah subhanahu wa ta'ala akakuonesheni njia ya imani, ya imma mtaifika au hamtoifika, lakini yeye ndiye aliyekuelekezeni njia hiyo na ndiye aliyekuonesheni Allah subhanahu wa ta'ala. Unasema ulama, wala hakuna shaka kwamba hii ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kwamba wewe umepewa hidayah kuelekea katika imani, muda wa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapoteza misili yako lukuki kwa lukuki. Kwa hiyo fadhila kubwa ni yake, balillahu yamunnu alaykum, bali neema hiyo ni ya Allah juu yenu, yeye ndiye kakuneemesheni kwa kukuongozeni katika njia ya sawa, kukuonesheni njia ya kuelekea kwenye imani. Kwa hiyo fadhila hurejea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi mmeingia katika imani au Allah kakuonesheni njia mkaifuata, nyuma yenu kuna watu misili yenu lukuki, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutosha na kwa kupoteza. Na ndio maana pia imekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amepokea Imam Bukhari na Imam Muslim, kwamba katika kila kundi la watu 1000, basi katika kundi la watu 1000 watu 99, imekuja hadithi 999, watu 999 watu wataingia motoni, mmoja katika wao ndiye atakayefaulu. Sasa wewe kuwa ni katika watu 999 umetoka wewe, huoni neema ya Allah na fadhila yake juu yako? Hadithi sahihi kaitaja Imam Bukhari na Muslim, Adam ataambiwa achukue kwenye grupu la watu 1000, achukue watu 999 waende motoni, kisha mmoja katika wao ndiye ataingia peponi. Bali Allah yamunnu alaykum an hadakum liliman, bali neema na fadhila za Allah juu yenu, sio nyinyi mwanze kumsimbulia bwana mtume kwamba tumeslimu, tumekujia sisi na watoto wetu na mizigo yetu, wao wengine wamekupiga vita, sisi hatuja kupiga vita. Yamununa alayka an aslam qul la tamunnu alayya islama bali Allah yamunnu alaykum an hadakum liliman in kuntum sadiqin. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala aya ya mwisho, inna Allah ya'lamu ghaiba as-samawati wal-ard, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa Allah anahabarisha yale yaliyofichikana katika mbingu na ardhi, na kwamba yeye anayajua. Tunafahamu kwamba mbinguni kuna viumbe na yako mambo yamefichikana kwa viumbe hao. Anasema subhanahu wa ta'ala akiwa anahabarisha ya kwamba yeye anayajua yote yaliyofichikana mbinguni na ardhini, na kama anayajua yaliyofichikana mbinguni na ardhini, basi yale yaliyokuwa wazi ni aula zaidi kuyafahamu na kuyajua Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa hayo ni matendo anayoyatenda mwana wa Adam. Akasema subhanahu wa ta'ala, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu ghaiba as-samawati wal-ard, anayajua ya ghaibu yaliyofichikana mbinguni na ardhini. Wallahu basirun bima ta'malun, na Allah ni mwingi wa uoni, anayaona yote yale ambayo mnayafanya. Na aya hii inafidisha masuala makubwa kabisa ambayo humuongoza mwanadamu katika tabia zake na matendo yake. Yeye aelewe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayaona matendo yake na hayampiti. Kwa hiyo akilielewa hili mwanadamu, amuogope Allah na amche Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika aya hii ya mwisho wanasema ulama, ndani yake kuna mahimizo makubwa na atarhib kwamba mwanadamu anatakiwa atende matendo mema. Allah anasema ya'lamu ghaiba samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun, mwanadamu atende matendo mema kwa sababu matendo yake mema hayatopotea wala hayatooza. Kadhalika aya hii inamkhofisha mwana wa Adam kwamba aachane na matendo mabaya, kwa sababu matendo mabaya mja atalipwa juu yake. Lianna likulla ma'lum, kwa sababu yote yanajulikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi al-Qudusi aliyotaja al-Imam Muslim kutoka kwa Abu Dharr anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum, hakika si vinginevyo hayo mnayoyatenda ni matendo yenu, mimi nayadhibiti kwa ajili yenu na yahifadhi kwa ajili yenu, thumma uwafikum iyaha, kisha nitakuja kukulipeni kwa mujibu wa matendo yenu hayo. Faman wajada khaira, yeyote ambaye atakwenda kukuta khairi siku ya kiyama, falyahmadillah, huyo amshukuru mola wake. Waman wajada ghaira dhalik, na atakayepata kinyume na hilo, fala yalumanna illa nafsahu, asilaumu isipokuwa nafsi yake. Wallahu basirun bima ta'malun. Nas'alu Allah ta'ala an yamunna alayna bil hidayati wa tawfiq, innahu wali dhalika wal qadiru alayhi, walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.